6,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 dzień lipca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła 19, czas na serwis, Artur Ewertowski. Liczne rany, kłute klatki piersiowej przyczyną śmierci 5-letniego Dawida. Prokuratorzy poinformowali o tym, co wynika z przeprowadzonej sekcji zwłok. Są kary finansowe i wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. To rezultaty kontroli NFZ-u w Sorach na Śląsku. Rosyjskie wojska zbombardowały w Syrii cywilów. Przyczyną śmierci 5-letniego Dawida były liczne rany kłute klatki piersiowej. To wyniki sekcji zwłok dziecka. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Jak zaznaczył, miejsce znalezienia zwłok nie było miejscem zabójstwa. Dziecko zostało zamordowane najprawdopodobniej w samochodzie. Śledczy zidentyfikowali ciało 5-letniego Dawida, ustalili też, że został zamordowany nieco ponad godzinę po odebraniu go przez ojca od matki. Powodem śmierci chłopca były liczne rany kłute, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Wstępne sprawozdania z badań wskazują, że w samochodzie ujawniono ślady krwi. Ślady krwi ujawniono m.in. na foteliku dziecięcym oraz na innych elementach tapicerki. Ustalenia wskazują, że jest to krew Dawida. Policja ujawniła, że ciało dziecka odkryli policjanci z pionu kryminalnego, którzy równolegle do poszukiwań chłopca sprawdzali hipotezę morderstwa. W morderstwie nie brały udziału inne osoby. Śledczy wciąż szukają narzędzia zbrodni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dla szpitali kary finansowe jest też jeden wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Tak wyglądają efekty kontroli NFZ-u w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych na Śląsku. Przypomnijmy, kontrole ruszyły po doniesieniach o pacjentach, którzy przez wiele godzin nie otrzymali pomocy. Kary finansowe nałożone na placówki to od 40 do ponad 300 tysięcy złotych. To forma zdyscyplinowania zarządzających szpitalem, tłumaczy Małgorzata Doros ze śląskiego NFZ-u. Naszym obowiązkiem jest nałożenie kar, które nie są represyjne, ale takie, jakby szpital zwrócił uwagę na to, że należy koniecznie przeszkolić personel, aby triaż, który wprowadzony jest w tych jednostkach, nie był tylko zapisany na papierze, ale faktycznie był wdrażany w każdej bieżącej sytuacji. Kontrole przeprowadzono m.in. w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, a także w szpitalach w Rudzie Śląskiej, Zawierciu oraz w Wodzisławiu Śląskim. Od października w placówkach ma zostać wprowadzony system TOP SOR. Chodzi o segregację pacjentów, tak żeby ci najbardziej poszkodowani otrzymali pomoc jako pierwsi. Mierzony będzie także czas od wejścia pacjenta do momentu udzielenia mu pomocy. Organizacje pacjentów i eksperci domagają się wcielenia w życie narodowej strategii zdrowia mózgu. Dzisiaj rozmawiano o tym u rzecznika praw pacjenta, a później napisano list do resortu zdrowia. Więcej o tym Barbara Góra. Nie jesteśmy przygotowani na zmiany demograficzne i wzrastającą liczbę pacjentów z chorobami mózgu, mówi profesor Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Choroby takie jak udar mózgu, jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i wszystkie pochodne od nich również choroby jak padaczka, depresja będą stanowiły 3 razy większy problem niż to jest dzisiaj. Izabela Czarnecka-Walicka, prezes Fundacji Neuropozytywni, uważa, że choroby mózgu dotyczą nas wszystkich. Jeżeli ktoś nawet nie jest chory, to w swoim bezpośrednim otoczeniu ma przynajmniej jedną osobę chorą, czy to będzie babcia z demencją, czy to będzie wujek cierpiący na bezsenność, czy to ciocia z fobią. Szacuje się, że w Polsce choroby mózgu dotyczą nawet 15 milionów osób przy uwzględnieniu zaledwie 12 schorzeń. Barbara Góra, Polskie Radio. Dodajmy, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Mózgu. Rosyjskie samoloty zbombardowały w Syrii cywilów. Szczegóły ma nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda poinformowało, że w nalotach na miasto Idlib życie straciło 18 cywilów. Obrońcy praw człowieka policzyli, że od kwietnia w wyniku wspólnych operacji syryjskiej armii i rosyjskiego lotnictwa zginęło ponad 650 osób, w tym dzieci. Rosyjskie bomby miały zniszczyć także obiekty użyteczności publicznej, w tym punkty medyczne i szpitale. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom. Moskwa wielokrotnie publikowała wyjaśnienia, że nie dzieli terrorystów na lepszych i gorszych. Z kolei zachodnia koalicja antyterrorystyczna zwraca uwagę, że rosyjskie wojska i armia Asada koncentrują się na niszczeniu obiektów należących do antyasadowskiej opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Ostatnie spotkanie pierwszej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie nie zapowiadało się arcyciekawie. Tymczasem w Płocku w pierwszej połowie były poprzeczki, słupki, nawet rzut karny dla Górnika Zabrze, ale strzał Igora Angulo kapitalnie obronił młody, ledwie 21-letni bramkarz Wisły Bartłomiej Żynel i do przerwy mamy bezbramkowy remis. Pozostając przy sprawach piłkarskich, teraz o komercyjnych pobudkach powodujących Garethem Bale'em. Od dawna wypychają go z Realu Madryt, gdzie co tydzień po stronie uznań na bankowym koncie notował sumę 600 tysięcy funtów. Teraz mimo zjazdu sportowego będzie zarabiał równo milion. Na podwyżkę zdecydował się klub z Chin o nic nam nie mówiącej nazwie Jiangsu Suning. To wygląda na emeryturę pomostową. Walijczyk ma dopiero 30 lat, więc w kolejnym etapie albo Stany, albo ligi finansowane przez niesmacznie bogatych szejków. W kraju są tacy, których interesuje, z kim zagrają nasze kluby w europejskich pucharach. Konkretnie w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Oczywiście i Legia, i Lechia muszą najpierw wygrać dwumecze w rundzie drugiej, a to zwłaszcza w przypadku Lechii nie będzie łatwe, trafiła na Brędby. Legia może spotkać się z Atromitosem albo dobrze nam już znaną dunajską Stredą, natomiast ekipa z Gdańska z Bragą. Na tarczy, a będąc precyzyjnym, bez medalu, wracają z Mistrzostw Świata nasi szermierze. W ostatnim dniu zawodów do ćwierćfinału nie udało się awansować drużynom szablistek i florecistów. Najwyższą lokatę w naszej reprezentacji, szóstą w rywalizacji florecistów, właśnie wywalczył Michał Sies. Z Budapesztu przenosimy się jeszcze do Gdyni. Tu od wczoraj trwają regaty Volvo Gdynia Sailing Days. To największa impreza żeglarska w Polsce. Tak rekomenduje ją prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. To jest impreza, która ma głównie na celu pokazanie walorów żeglarstwa, pokazanie tej możliwości świetnej współpracy między Volvo Car Poland, między miastem Gdynia i Polskim Związkiem Żeglarskim pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to impreza, której głównym celem jest promocja, upowszechnianie i przedstawienie wszystkich, niemalże wszystkich form żeglarstwa, które w Polsce mamy. Festiwal żeglarski w Gdyni potrwa do 3 sierpnia. Kibiców dwóch kółek uspokoimy jeszcze na koniec serwisu. Brak wiadomości z Tour de France oznacza tylko tyle, że kolarze mają dziś labę i zbierają siły przed wjazdem w Alpy. Tam nastąpi naturalna selekcja. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. W nocy bez opadów na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie, na termometrach od 12 stopni na krańcach południowych, 14-15 stopni to w centrum, do 17 na północnym zachodzie. Jutro na zmianę raz chmury i deszcz, raz błękitne niebo i słońce. Najwięcej przyjaśnień na zachodzie i wschodzie kraju. Tam też poza północnym wschodem nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i na Podkarpaciu, do 29 na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. W Dolinach Karpackich około 17 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem Anna Gacek i Aksamit. Autopromocja. 24 lipca 2020 roku w Tokio rozpoczną się Igrzyska 32. Olimpiady. Obiekty i infrastruktura pewnie od dawna są gotowe, a wolontariusze już ćwiczą konwersacje we wszystkich językach świata. Czy tak jest w istocie? A może to tylko nasze wybujałe oczekiwania? Sprawdzimy na miejscu. Rok do Tokio. Relacje z przygotowań do Igrzysk w środę na Antenie Trójki. Dzia matane. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990. Smart TV Samsung, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2, tylko tyle. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif.

tęskni. Tak brzmi dla mnie lato tego roku, między innymi. Lato w mieście, lato na koncertach, ale mam nadzieję, że tak brzmi wam lato gdziekolwiek. Teraz jesteście i słuchacie Aksamitu, bo tak nazywa się ta audycja i w takich właśnie aksamitnych dźwiękach spędzimy najbliższe dwie godziny. Michał Jakubik, Anna Gacek, dzień dobry. Yesterday I had nothing, didn't know whether I'd amount to something. I had holes in my shoes and in my clothes. Only yesterday I was just a boy living amongst children, and barely a toy that I could play with. I would pretend that anything could happen, and that was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. No matter how far I come, was listening. Today is gonna be different. You couldn't hear my voice under the surface. That was yesterday. Yesterday I had no direction. In my mind I had nothing but questions. I could have never dreamed of what would happen. That was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. No matter how far I come, still know where I'm from. Oh, never let it slip away. The future's wide open. I was lost in the sounds in my mind. That was yesterday. Zostanie ze mną na trochę ta piosenka, bo to jest taki cichacz, który gdzieś niepostrzeżenie wbija się w krwioobieg. Leon Bridges pojawił się na ścieżce dźwiękowej pierwszego sezonu Kłamstewek, jego piękne River. I to była wtedy piosenka już całkiem dobrze znana, ale w kontekście tej pokręconej historii, a przede wszystkim tych przepięknych zdjęć jednej z najmocniejszych stron serialu, River zabrzmiała imponująco. zaskakująco, dając jakby nowe życie i piosence, i samemu artyście. Leon Bridges postanowił więc podziękować twórcom serialu i podarował im jeszcze jedną piosenkę. Piosenkę na finał, That Was Yesterday, i to chyba was yesterday, bo wczoraj chyba wyemitowany był odcinek finałowy drugiego sezonu Wielkich Kłamstewek. Kto już widział, proszę mi nie mówić, jak to się wszystko skończyło. No i w tym odcinku między innymi właśnie ta podarowana przez Leona piosenka. That was yesterday. To było wczoraj, a za chwilę, za kilka minut off festival Artrojek, porozmawiamy jeszcze o wszystkim, o czym należy porozmawiać na chwilę przed startem tegorocznej edycji. I przychodzi też zawsze latem taki moment, kiedy uświadamiamy sobie, że to lato się całkiem niedługo skończy i zacznie się jesień. Spokojnie, ta banalna myśl do czegoś zmierza. Zmierza mianowicie do tego, że rozpocznie się drugi rzut płyt, więc po tym wczesnowiosennym, wiosennym i późnowiosennym następuje ten wczesnojesienny, jesienny i późnojesienny. I jedną z najciekawiej zapowiadających się premier właśnie nadchodzącej jesieni jest pierwszy solowy album Brittany Howard, wokalistki Alabama Shakes. Brittany Howard, Stay High, zapowiada swoją pierwszą solową płytę. Oczywiście jak zawsze zachęcam do korespondencji i kontaktu w każdej sprawie innej niż wyjawienie finału drugiego sezonu Wielkich Kłamstewek. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. A to płyta, do której obiecałam, że będziemy wracać. Bije się w pierś, słowa nie dotrzymałam, a jest piękna. Richard Hawley i jego album Father.

come down. It's all yours now, it's all for you. A, mówię, da, tutaj wchodzimy zaraz, a my już wchodzimy na antenę. Co ja w ogóle wyczyniam? No? Love is everywhere. Miłość jest wszędzie. Tak zatytułowany jest najnowszy utwór Wilco. Festiwal to jest Outdoor, jedno z takich miejsc. Outdoor Rojek, dzień dobry w ogóle, może tak dzień rozpocznę. Dobry. Dzień dobry. Festiwal to jest jedno z takich miejsc, gdzie miłość jest wszędzie wokół, prawda? Jest coś takiego w powietrzu. No, jest to taki wyjątkowy czas na pewno dla wszystkich, którzy korzystają z takich przedsięwzięć jak eventy festiwalowe. Uruchamiają się takie emocje, które się nie uruchamiają w innych porach roku i w trakcie innych wydarzeń, więc rzeczywiście ma to coś wspólnego ze sobą. A to docierają do ciebie takie informacje, które wracają do mnie czasem przy okazji konkursów, czasem przy okazji próśb o wspomnienia, o momenty, że OFF Festival to także jest dosłownie miłość, że są ludzie, którzy się poznali na tym festiwalu, są ludzie, którzy mówili sobie rzeczy najważniejsze po raz pierwszy na tym festiwalu, dochodziło do poważnych deklaracji uczuciowych na tym festiwalu, że to też jest część ich życia w tym znaczeniu OFF Festival? Tak, ja dochodzą do mnie takie informacje. Rzadko jestem takim bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, natomiast ludzie odzywają się do mnie albo spotykają mnie podczas festiwalu, opowiadają mi swoje historie albo opisują swoje historie. Myślę, że wiele osób przez te 14 lat funkcjonowania festiwalu zaczęło wspólne życie, poznając się właśnie tam. I do dzisiaj są ze sobą razem, wracają, czasami już nie sami, w powiększonym gronie, bo jakby rodzin z dziećmi jest na festiwalu z roku na rok coraz więcej. No to właśnie, zacznijmy, bo dzisiaj tak, wizyta przed-off festiwalowa, już nie ogłaszamy nikogo, nie dodajemy już nikogo do line-upu. To znaczy... Chyba, że ja o czymś nie wiem. No, myśmy nie mieli okazji w ogóle spotkać się od momentu, kiedy ogłaszaliśmy scenę doktora Martensa. Czy to jest moja, przepraszam, czy to jest moja wina, że nie mieliśmy środka? Nie. Kto nie chciał do mnie przyjść? Nie twoja wina, natomiast rzeczywiście nie miałem okazji opowiedzieć o tym, że w tym roku wzorem roku poprzedniego będziemy gościć też scenę doktora Martensa, która w tamtym roku się świetnie sprawdziła, bo ona była skonstruowana wokół, muzycznie była skonstruowana wokół songwriterów i stanowiła taki moment nie zrywania z muzyką, ale bytności jakby w towarzystwie muzyki zupełnie innej niż na innych scenach. Ze względu na swoją wielkość, ze względu na charakter wykonawców, którzy tam wystąpili. I w tym roku będzie to miało taką samą formę. Na scenie doktora Martensa wystąpi zestaw artystów, którzy albo występują na OFF-ie i w postaci takiej w pełnej elektrycznej, z pełnymi składami, albo artystów, którzy nie występują na regularnych scenach, a tylko występują na scenie doktora Martensa. I w ten sposób będziemy gościć na scenie Niemoc, która występuje też na regularnej scenie, ale na scenie doktora Martensa będzie grała koncert akustyczny. Pojawi się Adam Repucha, który już kiedyś był na festiwalu, teraz pojawia się ponownie z nowymi piosenkami. Kapela Maliszów, która zagra w sobotę na scenie eksperymentalnej poświęconej muzyce folk, zagra też specjalny set na scenie doktora Martensa. Szymon Mówi, zespół Wczasy i Budyń też ze specjalnymi akustycznymi sesjami. Także to wszystko będzie miało miejsce w tym samym miejscu, którym doktor Martens zajmował w ubiegłym roku, czyli gdzieś w drodze pomiędzy sceną główną, a scenami po drugiej stronie, czyli sceną Trójki, Taurona i sceną leśną. No właśnie, czyli zamykamy w ten sposób opowieści o artystach, te po części najważniejsze opowieści dotyczące festiwalu, a dzisiaj chciałam trochę opowiedzieć o nastroju, jaki panuje właśnie tam w Katowicach podczas off-festiwalu. No bo tak, na przykład wspomniałeś o dzieciach, jeśli dobrze pamiętam, jest na przykład miejsce, gdzie można pociechy spokojnie i bezpiecznie zostawić. Tak, jest takie miejsce, które nazywa się Piaskownica. To jest strefa dla dzieci, dla rodziców z dziećmi. W przestrzeni Doliny Trzech Stawów znaleźliśmy takie miejsce, które jest dosyć mocno oddalone od wszystkich stref, gdzie sceny generują jakiś poziom hałasu. Dla dzieci wiadomo, że zawsze jest lepiej. Fajnie jest, kiedy są czasami na koncertach, ale fajnie jest też, kiedy rodzice mają takie miejsce, w którym panuje względna cisza. I takie miejsce znaleźliśmy. Ona jest na tyłach sceny eksperymentalnej, w bardzo uroczym, zacienionym, zielonym miejscu. Tam szereg aktywności dla dzieci, tam miejsce też dla rodziców, którzy będą nie tylko mogli się przypatrywać swoim dzieciom pociechom, ale też spędzać czas rozmawiając ze sobą, pijąc kawę i korzystając z kawiarni, która tam będzie też miała swoje miejsce. No i tak jak już wcześniej wspominałem, OFF przez to, że jest festiwalem dosyć kompaktowym, festiwalem o bardzo takiej łatwej komunikacji, jest też bardzo przyjaznym miejscem dla bycia z dziećmi na tym festiwalu. My dbamy zarówno i o strefę dziecięcą, i o to, żeby gastronomowie też pamiętali o tym, że na festiwalu pojawiają się dzieci i też przygotowali coś, co dzieci będą mogły spokojnie spróbować. Więc z roku na rok rejestrujemy coraz większą liczbę ludzi. Tych, którzy przyjeżdżają na OFF-a po raz pierwszy z dziećmi, tych, którzy byli kiedyś na OFF-ie sami, którzy teraz w powiększonym składzie wracają. Porozmawiajmy o moim ulubionym obok muzyki temacie, czyli o jedzeniu. Jak w tym roku przedstawia się ta kwestia? Bo też wiem, że są zmiany. Na lepsze. W tym roku... Wiesz, za każdym razem bardzo mocno pracujemy nad strefą gastronomiczną, bo co prawda jesteśmy festiwalem poświęcającym największą uwagę muzyce. Jesteśmy festiwalem, w którym głównym tematem są wydarzenia muzyczne i to jest nasz core jakby działania. Natomiast, jak sama dobrze wiesz, festiwal to nie tylko doznanie artystyczne, ale też miło spędzony czas, spróbowanie też czegoś, czego na co dzień nie mamy w takiej ilości, w takiej różnorodności, czyli mówię tu o strefie gastronomicznej. Przeprowadzając się na Dolinę Trzech Stawów z roku na rok, 2010 roku, rozbudowywaliśmy tą strefę, udoskonalaliśmy tą strefę. Więc w tym roku myślę, że też to będzie bardzo pozytywne zaskoczenie dla wszystkich uczestników festiwalu. Z jednej strony różnorodność, z drugiej strony dosyć odważne z naszej strony, ale też świadome rozwiązanie ograniczenia spożycia mięsa do 20%, co nie znaczy, że jedzenie stanie się nudne, żeby się nasi uczestnicy tego nie obawiali, dlatego że gastronomowie, którzy będą obecni na festiwalu, przygotowali bardzo różnorodne potrawy, które zaspokoją na pewno gusta i miłośników mięsa, i miłośników jedzenia bezmięsnego i nie ucierpi na pewno na tym różnorodność. Także ja nie mogę się doczekać. Ten line-up strefy gastronomicznej jest bardzo pokaźny i bardzo interesujący. Kolejny ważny temat, coraz ważniejszy, ekologia. OFF jest festiwalem świadomym. Tak, od lat staramy się, wiesz, no, może zacznę od tego, że kiedy przeprowadziliśmy się do Doliny Trzech Stawów, ja pamiętałem ten park z takiego użytkowania, jak każdy katowiczanin w mieście, czyli z miejsca, które jest świetną przestrzenią do odpoczynku, do jazdy na rowerze, biegania, jeżdżenia na rolkach i tak dalej. Więc pierwsze, co wtedy sobie pomyśleliśmy, to żeby ta przestrzeń była nienaruszona po festiwalu, żeby ona nie była zdewastowana. To była pierwsza rzecz, którą pamiętam, postanowiliśmy realizować. Kolejnymi rzeczami było to, żeby festiwal logistycznie był tak rozwiązany i żeby goście żyli w poczuciu porządku, nie tonęli w śmieciach. Ja sam jako uczestnik wielu festiwali wcześniej miałem doświadczenia w różnych miejscach z tym, że przez te kilka dni bytności na festiwalu brodziłem czasami w śmieciach. No tak kiedyś było, teraz zdarza się to coraz rzadziej, natomiast od początku dbamy o sprzątanie, ciągłe sprzątanie festiwalu, o segregację śmieci. Od dłuższego czasu stosujemy biodegradowane naczynia, jednorazowe kubki wielorazowego użytku. A w tym roku dodatkową akcją będzie brama wejściowa festiwalu, to w takiej, można powiedzieć, dosyć ważnej roli, bo będzie ona stanowić centrum recyklingu. Od kilku lat współpracujemy z dwojgiem bardzo interesujących osób, to jest Kasia i Wojtek Sokołowscy, którzy prowadzą znane na świecie biuro designerskie, które nazywa się Soka. Oni kiedyś, zanim dowiedziałem się, czym się zajmują, zaproponowałem im skonstruowanie bramy. Kiedy po festiwalu w 2010 roku pojechałem do nich, żeby im podziękować za współpracę, zapytałem się, a czym wy tak w ogóle się zajmujecie? No i okazało się, że zajmują się bardzo niesamowitymi rzeczami. Konstruowaniem bardzo niesamowitych rzeczy. Kasia skonstruowała robot do operacji serca, Wojtek tworzył modele samochodów, kaski dla kierowców Formuły 1, motocykle. Soka też zaprojektowała czołg dla polskiej armii. No generalnie zrobili bardzo, bardzo dużo różnorodnych rzeczy. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W pewnym momencie doszli do wniosku, że chcą ograniczyć albo wygasić jakby produkcję kolejnych, wymyślanie przedmiotów do produkcji, do kolejnej produkcji i skoncentrować się na tworzeniu takiej globalnej platformy skupiającej ludzi zajmujących się recyklingiem, zajmującym się w ogóle problemem recyklingu na świecie, nie tylko w Polsce. I wymyślili projekt, który nazywa się Trash Stock, który jest teraz w fazie realizacji, a nasza współpraca z nimi, która cały czas dotyczy tej słynnej bramy wejściowej, która miała swoją premierę w 2010 roku. W tym roku będzie dotyczyła tego, że brama wejściowa, oprócz tego, że będzie stanowiła wejście na festiwal, będzie też miejscem, w którym będziemy gromadzić generowany podczas festiwalu plastik, który potem będzie podlegał recyklingowi. Co z jednej strony, w zasadzie pokaże skalę zużycia, jednocześnie też wyślę sygnał o tym, co my z tym plastikiem dalej zrobimy. No i oczywiście jeszcze mówiąc o ekologii, dojazd jest świetnie zorganizowany na festiwal, komunikacja miejska, tutaj też nie ma żadnych problemów. Ja tylko przypomnę jeszcze odnośnie tej naszej bramy i współpracy z Trash Stock, jest to akcja, którą prowadzimy wspólnie i przy współpracy z naszym sponsorem głównym, czyli marką Cisowianka Perla i z miastem Katowice, które w tym projekcie od lat nas wspiera. W ogóle w projekcie wszystkich rzeczy związanych z ekologią od lat nas wspiera. Komunikacja miejska, jak zawsze, dowozi uczestników praktycznie na teren off-festiwalu. Tak. To bez zmian. Bez zmian. Co jeszcze bez zmian? Kawiarnia literacka oczywiście w tym roku także. Tak, oczywiście Kawiarnia Literacka pod kierownictwem kuratorki Sylwii Hutnik i we współpracy z nowym partnerem Kawiarni Literackiej, czyli księgarnią internetową Nextu. Jeszcze to nie koniec nowości w zasadzie, bo oprócz tego, że pojawia się sponsor główny w postaci marki Perlage, pojawia się też sponsor, który będzie też współpracował z Trójką i będzie dzielił scenę. To będzie Trójka i Tauron, czyli marka Tauron, która też jest sponsorem festiwalu. O doktorze Martensie już wspominałem. Także no, to są wszyscy nasi główni i widoczni partnerzy pojawiający się w różnych kontekstach, głównie muzycznych, na festiwalu. Czy masz już pierwsze w miarę wiarygodne prognozy pogody na ten weekend sierpniowy? Pierwsze mam, ale nie wiem, czy wiarygodne. A co mówią te pierwsze? Te pierwsze mówią, że będzie okej. Ojejku, tylko okej? Okay? No, znaczy będzie bardzo, na razie mówią, że będzie bardzo okej. Okay. Natomiast wiesz, no to jest, jeszcze trochę czasu zostało, jeszcze może się dużo zmienić. Te dni, kiedy jest deszcz, mogą się poprzesuwać w jedną albo w drugą stronę. Natomiast na razie nie wygląda na to, żeby to był jakiś ekstremalnie upalny weekend. Na razie wygląda to, że będzie to idealny weekend. Natomiast aż boję się tego mówić, bo nie chciałbym zapeszyć. Tak. Przyzwyczaiłeś nas po prostu do tego, że przez te wszystkie lata OFF ma dwie rzeczy fantastyczne. Muzykę i pogodę. I nie chcielibyśmy, by zmieniło się cokolwiek. Słuchaj, dzisiaj przeczytałem taki news o tym, że w ostatnim czasie kilka festiwali amerykańskich było odwoływanych z powodów nie tylko wichur, ale też na przykład z powodu ptaków albo z powodu bardzo gorącej pogody. Więc anomalia pogodowe są dzisiaj dosyć zaskakujące i mogą spowodować wiele różnych zaskakujących sytuacji, niespodzianek. Natomiast do tej pory nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji. Zakładam, że tego i też prognozy takie są na ten weekend, że będzie okej. Okay. I tego się trzymamy. Będzie okej, jeśli chodzi o pogodę. Będzie fantastycznie, jeśli chodzi o muzykę i wszelkie wrażenia towarzyszące pobytowi na OFF Festiwalu. A to pozostaje mi chyba podziękować ci za wszystkie wizyty związane z tą edycją. Zaprosić cię już teraz na spotkanie po OFF-ie, żebyś opowiedział słuchaczom, jak było. Ja też oczywiście i my tutaj w programie trzecim będziemy to robić i na bieżąco, i po OFF Festiwalu. A jak się czujesz na te dni przed? Wszystko? Wiesz co, czuję się coraz bardziej podekscytowany. Tak delikatnie mówiąc. Ale miewam bardziej ekstremalne stany. Natomiast tak, no, ekscytacja teraz będzie wzrastała z dnia na dzień. Do następnego tygodnia. Ja tylko przypomnę, że jeszcze zostało, co prawda zostało jeszcze kilka dni do festiwalu. Ale zaglądajcie na naszą stronę i do naszego sklepu internetowego, do naszego sklepu z biletami. Tam wciąż do nabycia bilety na festiwal. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że zobaczymy się w Katowicach w trakcie bardzo udanego pogodowego weekendu. A tu dodajek OFF Festiwal. Do zobaczenia. Do zobaczenia. She's been sad.